Γινόταν μπέστα, μπέστα γύρω, με ένα αρχικό γύρω, ουσιατσεν δίκο με σαλα πιλότα παρτίδα βατέτα, και τα γύρω καρικάν εμπιλτία, ερικό γυνία κμίντσα σε τίγου, σε έναν αρτή δίκο λαού γυνή, τα λαού ιστόιο, τα λαού αργάσκι πριμάτου δίκο χάντις, πανέλ χάντι ελίβατέταν ουστέκο χέριαν, αϊπάτσα με τιτή ερικό γυνίεν, τα ετσίεν ιστόιακ, eta miseltere hor duke gehi bai, Mikel Laboa musikatik egin dien, ebe sortuko dien ikusgarri berri bat, solo bat, bakarlan bat, kampuan, plazan, eta deitzen da komunikazio en komunikazio hoi Mikel Laboa musikatik. Geo Bazkaia prefosta, eta arratsaldean bizpalau bost gaiza, hoietan bidaji aipue bai, zeren ametsa zailuzek aipateko deiku minian librian aipatu dian eta kronika, Ibrahima Balde, ginear baten istoia harrigarria, hanbeste bezala, aipateko deiku libri hoi, nula zixinden, nulako elkaretatzia egin dian eta delako ginear horrekin eta istoia oso ederra ez da hitza mena hunkigarria, nunbait xui eta beltzeko librui batetan etzan diana. Jone Martinez gueipun kontalaiak ebai, haike bai bidazetako istoiak, hua espalin ipun kontazale zaharra behitugu eta guekin date aurten ebai. Eta gure aurtenko gertakari txua, jaleike, ketariatik mundura nanopastuala. Hortan ebai, pastual forma aldetik berria, mena mamia aldetik ebai, badu gehiaikin lotua, zeren Juan Sebastian Elkanoen bidazia ipatuko du, diela boste hunurte urgente behitzien munduko itzulia. Bon, nanopastuala nanoteknologia bezala, da bergaizabena txipiz, eta odin pastual hortan ez dakit eginik izan denez, badakit hemet amazortzik ere mentian izan dela jakurri beredit, patri urkizuk bildu dela pastual bat, testua beden, eta sei egin berset, eta bedeatzu aktore. Bedeatzu aktore, eta ez hamar, bedeatzu. Ordin, ez dakit nula zatekin, mena imaginate dit, eta ordin, guk nik badian, badut pastoal bat izki batu ikalkanotaz, eta nula ez peitu gueman ujate forman, eta nahi nukian bezala, ordin pentsatu dugu, zer gatik ez egin formula txipiago bat, eta nano pastoal egin ebita hiu aktur, eta txibiotar, eta bi iso nugile. Eta hiu akturak ez dia lehentze pastualetan, beniat larori, maika etxekopar, eta hitzirriart. Eta musikan, beniat Jean-Christian Galtxeta beru eta ani hauk.